Oké, okay. Het is kwart over zes. Ja, lieve mensen, tijd. Dat betekent tijd voor kerstvers. Are there a lot of people in the audience that would like me to speak English? Raise your hands. Oh, that's a lot. Oké, okay, gonna try. Only that side. Maybe we just ignore this. Oké, we're gonna watch kerstvers. We gaan naar kerstvers kijken. Kerstvers is een show van 3 studenten en 9 net afgestudeerde artiesten. En zij gaan voor jullie allemaal mooie dingen doen. We gaan jong leren zien. We gaan dingen zien in de lucht hier. We gaan acrobatiek zien. Het wordt super. Het wordt lekker divers. Maar onthoud, het zijn nog studenten. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze zo optreden. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze buiten optreden met wat kans op wind en regen. Ook best spannend. Dus wees mild. Geef ze een knetterhard applaus straks. Nee, straks. Ook nog Engels. We gaan lekker van ze genieten. So, in English, we're gonna watch 4 acts of approximately 7 minutes. And they will follow each other up. They're students, they're freshly graduated or still studying. We're gonna watch juggling, aerials, acrobatics, lots of different things. But for some, it's the first time they are outside, in the wind, in the rain. It's a bit, they're nervous. So be nice to them, yeah? Als je nou tussendoor weg wil, dan mag dat. Maar doe het niet tijdens de acts. Doe het eventjes als er 1 act is afgelopen, ja? Dus we hebben 3 pauzes tussendoor, dan kun je eruit. If you need to leave, if you need to pee, you need a drink, you can. But do it in the changeover moments and not during the acts. Alright? Ik denk dat we er klaar voor zijn. Woo! Toch? Oké. Lieve mensen, wij gaan beginnen met Emma. En Emma komt helemaal uit Zweden. Speciaal voor jullie, hè? Ik denk dat we gaan kijken. We gaan kijken naar Emma met The Object. Lieve mensen, a very, very, very warm applause voor Emma with The Object.